الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثل لفضاتت Falëndërimët, mirënjohjet janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala. Zotin tonë falënderojmë dhe vetëm prej tij falje, udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin e zgjedhur, vulën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik dhe familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala, për të cilat kemi thënë në ligjëratat e para në hyrje të këtij vargu të ligjëratave se janë prej temave më të rëndësishme. Pra neve në të ardhmen, me lejnë e Zotit të bareke wa taala, pas përfundimit të këtij vargu, normal që do të vazhdojmë me shpjegimin diçka tjetër të natyrës tjetër të kësaj teme. Mirë po prapë se prapë duhet ta ngulisim në koka tona se nuk ekziston temë më e madhe se kjo. Madje i gjithë Kur'ani dhe gjitha shtyllat e Kur'anit cilën rreth njohjes së Zotit te bareke ve teala. Andaj nuk e gjej ndonjë ajet i cili flet për çfarëdo lloj teme, vetëm se përfundon me njoftimin me emrat Allahut te bareke ve teala, apo e lidh me emrat Allahut xhel xhelalu. Madje gjithë ekzistenca është gjurmë e emrave të Zotit te bareke ve teala. Këtë kjo përsosmëri në univers, këtë kjo lidhje në mënyrë më të mirë dhe s'mundet ndryshe, vetëm sa argumenton se Allahu Gjellegjelluhu e mban ata, e ka kriju ata dhe e ka regullu me ilmin e ti. Emri sotëshëm o shumë emri rëndësishëm, edhepse shumë pak njërëz i qasën ati. Është emri Allahu te bareke ve teala El Fettah, me fe, te, me dy tëja dhe elif dhe ha, El Fettah, i cili rrjedh nga emri apo domthon bazën e ka nga formulimi i shprehjes fetah, që do ta shohim çfarë do të thonë. Para se të vazhdojmë, këtu janë dy pikat sa duhet të kemi parasysh në emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala. Shejhul Islam ibn Taymiyyah kur flet për emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala, shpeshherë e thot donjëherë disa emra të Zotit mund njoft me logjik. Dhe këto shprehje do njëherë bëhen edhe të ndërlikuara për disa njerëz dhe pastaj edhe bëhen zona të rrezikshme për disa të tjerë. A ka mundësi njeriu me mendje me edit Zotin? Kjo është problematikë që s'e diskuton Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Edhe pse thot baza e asaj çka cilësohet Zoti është Sheriati. Mirë, po këto është një ndërlidhje e cila s'ka mundësi mu shkëput. Edhe ajo është ardhja e Sheriatit e fesë, që na e mëson çfarë emra ka Zoti, do e mos duhet me ekzistuar një dozë logjike se e marr vesh këtë çeriat. Pra, për shembull disa njerëz mendojnë se kur themi neve duhet me dëgju shpalljen vetëm, sikur ata supozojnë se neve themi shmange mendjen komplet. Dhe ata të cilët për shembull dalin nga ana tjetër, thonë atëherë masi mendja është e pranishme, po e ngojnë vetëm mendjen. Dhe këtu vendosen shumë ndërlikime. A dhe për këta djetarë kanë shkujt. Këtu sa jemi të kjo tem, emra dhe sisit Allahu të bare kjo vëtala dhe zër, mësohen me mendje, kapën me mendje, po nuk vërtetohen me mendje. Dhe këto janë dy zonat sa duhet i ndaj. Pra mendja ka kapacitet edhe pashpallet diçka me dit për Zotin, po së mundet me vërtetu ata. Por shembul me mendje njeriu e din se Zoti është i fort. Fjala Zot aludon në trurin e njeriu për një të fort, shumë i fort. E sa është i fort, du të marë shëriati me në kalëzue. A e kuptoni këtë, do më në dalimin të sinë e bjen Shekhu Lisa Vëntemije, thot, për shemë, njeriu kur fletë për Zotin, thot, a i do e mos du të më kanë i dishëm. Sa i dishëm, në tregon shëriati. Andaj, një zonë e kuptonë mendja, për Sa, sasin, s'ka mundësi me dit. Andaj përshemë neve, kër i mësojmë emrët Allahu te bare kjo e tjara, themi, duhet me kap me mendje, ama shëriati e vërteton ata. Përshemë, merë një shembull tjetër. Por, për shembull, dietar kanë diskutuar për një temë e cila quhet e mira dhe e keqja. El husnu wal qubh. E mira dhe e keqja. A e ban të mirën dhe të keqën feja apo ajo ekziston vetveti? Domthon, nisen, a është i keqën vetveti apo shëriati vjen i thot e keqe, që i themin e haram? Kjo është një deti i madhë se në kanë diskutue plot për i djetarve mas përfundimit të shokët për nga mberit sallallahu aleyhi wasallem. Që kanë do vëzër? Të zilit kanë thanë gjërat janë të mira dhe të këqia janë vetë veti, dhe shëriati vetëm qfar? Vetëm i vërteton ato apo i zbulon ato. Andaj kanë nur regull, nëse dë një hadith apo ajet supozojmë se po donë me nae, ha, po donë me nae qujtë keqe një diçka që ka na me mendje e dim të mirë apo e kundërta, duhet me interpretue ndryshe. Për çfarë arsye? Ka thonë se smunët nisen më kanë i keqë në vetë veti e marë qëriati me ba halal dhe e kundërta. Elisuneti në ketë, domohon, ketë zonë shumë të rezikshme kanë ardhë me qëndrimin, i cili ka ardhë qëndrimin në Kur'an, se e mira dhe e keqë në vetë veti janë këqia, por nuk ka dispozit dërsa të vjene qëriati. Nuk ka dispozit dërsa të vjene qëriati. Por shembu rakia, a është e keqë në vetë veti apse qëriati ka thonë haram? Tani për me e kuptu, Elisuneti thonë, rakia është e keqen vetë veti, është e keqen vetë veti, dhe kapët edhe me menja, jo rasish shkenstarësot, ose mjek, thonë kjo prej damave, ato zbesun shëriat, pëpse një numëruj damët, nga jo qka e kanë prejkë pja sajna. Atër, cilë roli shëriatit këtu, i jep dispozit. Pra këtë qka e kapët me mendje, tani ka edhe gjykim ku shepi, tani ka edhe përgjëci ku shepi. Ndërsa sikur mos të ishë arë shëriati, ne kishmi mujt me ditë se është e keqe, po qishmi thanë, qishë kishmi thanë, s'ki qishmi thanë, kishë mbet në zonën, është e damshme, dhe asë një fjalë më andej. Andaj këto vezër janë shumë gjërat nevojshme që duhet neve t'i dim, shëriati kur në thot neve diçka është halal, ajo është halal vetë veti, pastaj vjen edhe ja vendosë dispozitën, feja Allahut të bareke, A dhe zërë sot jemi me këtë emër i cili do të lidhët me këtë temë shka na e nisëm. Dhe është emri Allahu të barek e vëtala El Fettah. Qa dhe më thonë El Fettah? Filëm ishë gjuhësisht kanë thonë gjithë gjuhëtarët se emri Fettah i tër i silët rreth, ha, e kundërta e dëmonë e gjblokimit. Mënë gjdo se në qka është embyllt edhe e blokuar, kur të bëhet feth, zgjidhet. Pra çdo sa shka është e mshelt, si çelët, çfarë do qoftë ajo, arabt i thojnë fetha. E ka çel. Qoftë ajo fizike, qoftë ajo abstrakte, mendore, logjike, mana e kështu me radhë. Ata kanë thënë el fethu naqidul ighlaqi. E feth është komplet e kundërta e asaj shka është e mshelt. Pra kur është e mshelt, i thojnë ghalq apo i ghlak, kur qelët i thujnë fetë. Mirë po të dashohemi se për emrin Allahu të bare kjo vëtala ka dhe disa prej emrave të tjerë. Ky emr është mbazë kështu, por arabët e kanë përdor më shumë për fitore. I thujnë arabët fetë, qëfar fitores. Mirë po, djetarët e gjuhës thujnë ata e kanë vendosë në fitore se e ka me anon e zgjidhjes. Pra ti kur shkon në luft apo kur donë me e fitu një pun dhe e fiton, ata si kur thonë e qela. Pra e qela atë qka këtë e mshelt për mu dhe e qela. Andaj kanë thonë, fillimisht feth do me thonë me qelë diqka e cila është e mshelt, pas taj është huazu dhe është bartë në kuptimin e fitorës. Ka arë në Kur'an, in të stëftihu fë qëgjë e kumul feth. Të dhe Allahu të bare kjo dhe në surën el enfal, nëse ju kërkoni fitorën, vërtetu ka ardhë ju e fitorja. Apo aje tjetër ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i është drejtu Allahu te bareke ve teala, ka thonë inna fatahna laka fathan mubina. Vërtet ty të kemi dhënë feth, çka feth? Zgjidhje. Kur ka zbrit kjo? Kur pas luftës së Hudejbijës në shirimin e Mekës. Kur ka zbrit kjo ajet? Ju e dini, e kemi përmend, Omar Khattabi që shka bisedu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse beban marrveshje, sepse bëshku marrveshje ato, mave se ti kemi shpjegu, kur ka zbrit kjo ajet, Omar Khattabi çka ka thon? E fethun huwa ya rasulullah. Kur ka zbrit kjo ajet kan se Allahu xhela këta ajste mshelt kuptimi i marrveshjes Hudejbie, shumë mshelt. Çish ka mundsi pejgamberi sa me shkruajt kësi marrveshje, ishte domthon mughlaq. Studentët çka po vendon? Kur zbriti inna fatahna laka fathan mubina, ne vërtet ti të kemi dhënë fitore realisht çels të zgjidhjes së kësaj meseleje, atar tha Omar Khattabi e fathun huwa ya rasulullah, a është çlirim kjo ya rasulullah? Tha naam, po se ka zbrit Allahu te bareke ve teala ajetin. Andaj kanë thënë dietarët se fathi në esencë është zgjidhje. Thot njëri prej dietarëve të Gjuhës el-Azhariu, thot el fethu en tahkume bejnë qaumin një khtasimune i lejk, thot feth në gjuhën arabe është që ty të gjikos mes dy palle që kanë khasmin në mes veti, që i bjet jo azgjithësh problemi. Pra kur njani shkon me pajtu mes dy palve, i thënë arab feth, pse se ja uzidh edhe kësaj pale problemin, edhe kësaj pale problemin. Thot Allahu te bare kjo e të në gjuhën e Shuajbit, Rabbena ftah bejnëna wa bejnë qaumina bil haqqi wa ente khajru l-fatihin. Thot Shuajbi a.s. sur el-A'raf ajeti 89, ka thonë Shuajbi pas dhëmon debateve në fejtë Allahu të barë kjo e tjala, dhe në funë ka thonë o zotë jon iftah bejnëna, zgjidhe mes neve dhe këtëre. Pra Shuajbi drejtohet Allahu gjerë, thot o zotë, unë e o përcela mesajin, u a përcela davetin, u përcela porosit, banëm debat, shkoj ku e gjatë, iftah bejnëna. Ta një zgjidhe t'i punë mes neve, dhe dije shte qka kërkon Shuajbi si me zgjidhe. Pro dije ta i cili nuk e pranon porosin Allahu te bareke ve teala, andaj shikoj si i ka thonë, zgjidhe mes neve dhe popullit ton që zbeson, bil haq, me haq, me të vërtet. Vërtet ti e mëj miri zgjidhës, apo zgjidhës i problemin. Andaj kjo është që ka orë vezër në aspektin gjusor. Ka orë në Kur'an në surën Sebe, emri Allahu të barë kjo e tala El Fettah, surë Sebe ajit 26, të Allahu të barë kjo e tala, kul jegma'u bejnëna Rabbuna, thumma jeftahu bejnëna bil haqqi, wa hua El Fettahu l'alim. Thetë Allahu të barë kjo e tala, thuaj o Muhammed sallallahu aleyhi sallem, jegma'u bejnëna Rabbuna. Në ditë për ditëve kam e namledhë zotit të gjithë, neve dhe juve. Pra, i thot o Muhammed, o pejgamber alayhis salam, thuaju popullit tan, ne dhe ju pa besimtar një ditë na mbled Zoti. Zoti jon dhe Zoti juve, çka ju nuk e pranoni me u bind atina. Thumma yaftahu bainana bil haqq. E kur të na tuboje bashk, ka me xhiku mes neve. Andaj shumë mufesira kanë thënë yaftah e yaqdi bainana, xhikon mes neve, por është për qëllim zgjidhja. Pra, a është Muhammedin hak, a ju? E zgjidh Allahu Gjeli Gjelali u këtë qështje. Mirë, po pëse i kanë thënë gjykim? Sepse pas i zgjidhët, kër një dhojë ti e konë në hak dhe tim batil, ka pasoja pasaj. Apo, kër ti gjykon mes dy njerëzve, dhe i thu, unë ja u zgjidhi, ti e ki mirë, ti e ki keq. Tani ti e ke dhënë zgjidhën, a ma dhe ka pasoja kjo. Se ky të të me mërë, ta është hakin e vetë dhe ky hakin e vetë. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa huwa al-fattah al-alim. Dhe këtu është përmend. Dhe ajo është El Fettah, ka thënë djetarët, pra forma më e plot e zgjidhjeve të Allahu të bareke ve teala, dhe ka përmend të bashkangjitur emrin El Alim. Pra zgjidhjet i ban me dije, jo pa dije. Sot për shembull mundet më ush me zlis dikush, plak, apo ku dikush, e thirin hajde zgjidhna problemin, tu di palët janë ignorante. Dhe thot që shtu duhet kjo punë më zgjidh. Realisht ata mendojnë se e ka zgjidh, pa nuk e ka zgjidh. Se zgjidhja me hak, jo pa hak. Edhe pse njerëz mund të mund kon razim ata, më thon tamam un jam i knast, sa edhe mundet ky pala e cila mundet me ja bart, apo barrën, ai nuk e di çfarë drejt ka. Apo ata ne çka thot, un jam i knast, sa ai nuk e di çfarë drejt ka. Ekse më rad. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, wa huwa al fattah al alim. Me dije i zgjidh Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo është sa ka ardhur për emrin Allahut të bareke wa ta'ala. Djetartë rrëth manas për Allahun, pro si bjetani për Allahun drejt për drejt emri El Fetah, kjo ishte aspekti gjushor. Thot Qatada rahimahullah, për djetarët të partë të muslimanve, ka thonë iftah bejnena wa bejne qaumina bil haq, iqdhi bejnena wa bejne qaumina bil haq. Pra gjyko dhe zgjidhe problemin mes neve dhe popullit ton. Pra në kuptimin e Qatadës, emri El Fetah është ai cili i zgjidh problemet. Andaj Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, një nga argumentimet e fesë Zotit e Barekehu ve Teala, bjen edhe nevojën e domosdoshme që njerëzve dikush më auzir problemet. Dhe kjo kthehemi te ajo aspekti logjik. Për shembull, prej argumenteve se kjo botë do të përfundon dhe do të vjen kiameti, jashtë argumenteve shariatike, cila është nevoja e njerëzve më u mor hakin njëri tjetrit. Për shembull, njani i vjet i vrat 10 njerëzi. Dhe masi ta vraset 10-tin vdes. Ku është haki 10 vetave? A du të mu mor? Mi vetë kitë njerëzit. A ka hak që ki i vramim dikun me lip hakin? Thot po valla, du të me mor. Qka nëse i vrat 100? Qka nëse i vrat 1000? Qka nëse i vrat 10.000? 100.000? Që ka ndu njo? Ka vram milion njerëzi një njeri. Mbi milion ka vram një njeri. Qka me ndonë? Logikisht tani këthemi, a duhet këta 1 milion me lip hakin dikun? Po. Andaj, thot Qatada, prej emrëve të Allahu Gjelluara, prej domethënieve të emrit Allahu të bare kjo dhe fetah, është se aj i zgjidh problemet e njerëzve. Andaj, shiko vëzër sot, sa ka nevoj për kiametin? Se termi kiamet bon për katastrofën, po na nuk e kemi për katastrofën, për ajo që ka vjen mas katastrofë, se ma katastrofë s'ka ku shkon ma. Domthon, sa kanë nevojë njerëzit me thon, dikush na jap hakin, na jap drejtën time. Ti sot smunesh me e marr drejtën tënde. Ta mohon drejtën tënde. Ka vendosur ligj që s'në merr atë çka do ti, edhe pse të takon. Edhe thot ti ski drejt, drejtën tënde ski drejt. Do me ligj vëllazë, me kushtetutë, me policinë, me ushtrinë mbrollaj. E mbron të kundërtën. Andaj sa kanë nevojë njerëzit me dal pikë kësaj krize. Andaj Allahu xhelalu unsurul mu'minun e ka madhru vetë vetën që dikush t'i përkatson ati se unë se baj kiameti. Ava Allahu gjitha thot në surë mu'minun, e fa hasiptum enne ma khalaknakum abetha. A mendoni, a mendoni se ne ju kemi krijuar ju e kot, kitë ki zullum, kitë kjo loj, mu bo kot, dhe ju tek neve s'kini mu këthi prap? Ha? Ta'ala, ta'ala Allah, i madhështë Allah o me lam punën qështu. Bon, paramena aje ka kriju ti dhe i ka kriju tjerë dhe bëhet kë një grumull i madhi problemeve dhe në fund shkoj këtë huq. Ska mundi. Thet Allah, i madh është Allah, se le punën çështë. Ata do të shej kursam të mia për argumenteve, na për argumentet vëzë që ti ti lloj të flasim në fund të vargu. Andaj na e tham se në fillim e kemi përmend se do të flasim edhe për ateizmin, po për shkak mos mi dhan përparësi atynve para besimtarëve. Dhe flasim njerë për emet Allahu Gjellohash, ka na i besojmë. Pasaj në fundër flasim për këto argumente. Një prej argumenteve është nevoja e domosdoshme e njerëzve që dikush t'u akthen hakët, sepse shumë njerëz kanë ndrujet pa e mor hakin e tëre. Pa e mor hakin e tëre. Dhe nga ana tjetër shumë njerëz janë shfry dhe janë plotsu në qefët e tëre maksimum, duke mos dhën llogari hiç. Kanë hangër toka, kanë hangër madhra, kanë hangër pasuri me miliarda, me miliona. Kërkush si merë llogari ata? Andaj, kjo është emri Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Ibn Xheriri në tefsirin e tij në emrin Allahu te bareke ve teala al-Fattah, thot uhkum bainana wa bainahum bi hukmika al-haq alladhi la jawra fi. Ka thon Ibn Xheriri, pra o Zot, me emrin tan al-Fattah zgjidhe mes neve dhe popullit ton pa drejt me gjykimin tan të vërtet, në të cilin s'ka asni anim. Gjaur, qka është anim? Pra Allahu kur gjikon mes njerëzve, lezer, a anon ka dikush? Me thonë, po anoj ka ti. Jo, nuk mundet me anue, sepse Allahu Gjellal nuk ka anime, nuk ka qeife, nuk ka teka, hasha wa kella, i madhësh Allahu te bareke ve teala. Dërsa merret ti për me kuptu këtë mesele që ka thënë Ibn Xheriri, la geografi, wala haif, wala dhulm. Ska të Allahu, për shembull, me e shtyp peshorën pak ma shumë, ti po ta paranoj ma shumë, dhe as zulum. Lakin nehu adlun vë haq, ajo është drejtësi dhe e vërtet. Tani për me kuptu vëzër se Allahu nuk kanon. Shikoj e kështu. Kur ti e gjikon çdo çështje, a je i sigur të mënir absolute se s'ke pas anim hiq? Vështirë është. Por qemu, nëse je të gjiku mes djali tan, i cili për qemu e ka bo një problem, dhe djalin e një mahalës të 50 atje, dhe ti do me gjikue, zemra asta non ka djali, edhe nëse ti e shetë që do me dalë puna që djali o të fajtor, asta anon zemra ka djali, anon zemra ka djali. Dhe këshirë me gjithë mënyra me e pështuë. Pse? Sepse kështu i e i lidhë me gjenë. Gjakit anon. Allahu Gjellewala thot, fela enseve bejnë hum jo me idhin. A dit në i këput në lidhët fare fisnore. E Allahu Gjellewala është ma akli me gjiku pa anime. A dhe për shemë në e përmendëm, njëri prej, pash prej ateistëve, fizikantëve, të se diskuton për, do më dhënë, praninë Allahu te bare kjo e tala dhe kriimin e ti që ka bo universit, qëfar thot, shumë prej ateistave. Pro dhe kjo vetë është pëjtëne, apo agnostik që e qënë, nuk e di, a ka, a s'ka. Qëka thot, shumë prej ateistave, kur hullumtojnë, kanë anime. Qëka të mëllon kanë anime? Nëse rruga e ti, e hullumtimit, e qënë deri të një përfundim, i cili përfundim është dakord me fetartë, e ndronu u dhënaj. Sa je ka vendosu në zdu me mërin gjami, u kri. Por shumë njëri se e ka vendosë zdu me mërin gjami. Ose që sot bota? Bota krejta opcionet i shikon, Kurani thot, kjo s'ka mundësi, më konë kur zida këto. Apo, por shumë, sa luftra banë, sa patrejtësi banë, sa zullumi banë në dunja, dhe t'i kur i thu, por shumë, pëmur, racizmi, Kurani e shëron me shumë letë. Thot, këtë opcion s'dojnë ameni. Kjo form, a është e sinqert? Së është e sinqert? Se ti t'u provu non stop metoda ndryshme. Se s'pe provon edhe një herë këta, më t'i ki para prakisht një gërditje piksojna. A të arsjeton kjo para Allahu Gjeli Gjelalu? Jo. A dhe do që i kërësëm dhe mje gërditmja dhe jo gërditmja, s'janë argumente. Shemë kërë ka diskutue, fikrisht, juridik, por shemë, fara njëriju, sperma e ti, a është e ndit apo nuk është ndit? No, pra është e që du të mu pastrua jo, si urina apo jo? Që ka do që i kërësëm dhe mje, bje mendimet e djetare, thot ajo është e pastër. Thot dhe shumica atyre shka e kanë bot pa pastër, thot ma shumë anojnë ka e gërdit me ajo ka dispozita. A me e gërdit me ajo të nuk ka në dispozita, se thot ka dikush zgërditet pja sojna. E kuptove meselën? Më përshimu ti gërditës, tu unë se haqe ta. Ty se haqe ta, po kjo se ban halal haram. A i cili e ban është a i cili gjikon pa anime. Andoj të shikoj në gjerish ka dot. Emri Allahut el Fettah, qëfar është? I cili gjikon pa anime, pa ja dhonë dikujt pak ma shumë drejt dhe pa bozullum. E tëra është drejtësi dhe hak. E tëra është drejtësi dhe hak. Kjo është ajo që ka gharë për emrin Allahu të bareke wa ta'ala. Gjithashtu thot në një vend tjetër Ibn Gjeriri, El Fettahu al-Alim, thot El Qadhi al-Alimu bil Qadha i bejnë khalqi. Thot Ibn Gjeriri, El Fettah është ajë cili gjikon mes krijesave të ti, ha, me gjikim. Lëndehu la takhfa anhu khafiya, sepse ati nuk i fshehet asnjë send, asnjë send. Wala yahtaju ila shuhud tu'arrifuhu al-muhiqqa min al-mubtil, dhe ai s'ka nevojë për dëshmitar mi tregu cili janë hak dhe cili janë batil. Por çemën Kur'an dhe për më kuptu këtë meselesh ka thënë Ibn Jeriri. Në Kur'an kush e lexon Kur'anin më shpesh e gjen atje wa huwa asra'u al-hasibin. Thot Allahu جل وعلا, dhe Allahu është llogarimarrsi më i shpejti. Kur ti marrë këtë dunjo, kur ti e marrë një sandë do me gjiku dhe do mu gutë. E gutë me njeriut është argument për zulum. Pse po gutësh? Ka thonë për nga mbedi sallallahu aleyhi sallem, el ajele tu mine shëjtan, mu ngutë o për shëjtanit. Kini pati kur sallallahu aleyhi ma shpejt, kata ma shpejt, ma shpejt unë nuk shoh për mas. Pra, tani kuptoje në kësin e njeriut që ta kuptojsh, sa është i përsos të Allahu të bare kjo e tala. Allahu thot, shpejt i krim punë. Pra në akhirat dhe zër, Allahu nuk duhet me bëhë polemik me robin. Ka dalë se u kry, që të dëshmija. Ledzoje etë. Andaj Ibn Abbasin kërë kanë pyt, si mundet Allahu mi bëhë këtë logari për një herë? Dhe kjo është prejnë në kulijës. Allahu këtë njerëzit për një herë i me logari. Të të morë tia, të morë këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe me miliarda njerëzi. Dhe këtu vëzër ti blokohësh, numra do më donë ti të më këta lezojnë mo. Allahu gjitha këtë për një herë i me logari. Ti mendonë se vish me tia të morë, a ndërkoha të morë me tjetrin, e kështë të mëra dherin fund. Tani ti kalkulatori s'punon, apo? E Allahu Gjellera që ka thot, sepse s'kam nevoj me më kalzu ju mu, shka kini bo, unë e di shka kini bo. Para se me bo e di shka kini bo, se unë e kumë shkuj që kini me bo, se e kumë di se ti filan ki me zetë që ta. A në që i kërësam dhe mi e kur flet për ilmin, pse është kufër me më hu Allahu Gjellera luhu? Pse është kufër? Mare dhe zërë një shembul, nga se thamë shembul i sharojnë gjëra. Por shembul, sa po gërdit me na pi dikujt i cili pi në kafe 2 gram nuk i ka lexue për mjekësi, edhe mundohet me xhiku dunjën për shembull. I thu, më respekto mua dhe më respekto trunin, mos fol balive. Po kam mjek, ka doktor apo? Pra ti kur jam mohon dijen dikujt, i cili 30 vjet, 40 vjet ka studiu, funi vuni ki studim është njerëzor. Mundet mja huç dhe mundet mja qëllu. Ama prap njerëzojn o të njëjtë. Për shembull, nëse njëri ja inxhinier, atë ndërtuani shtëpi. 50 vjet punon me ata. Kit dunjaja e din se është i diplomuar për këtë. Edhe venjani thot këtë kjo angabim. Ma e pak ta qka abdezer, mos me hangë shuplak apo ma, kjo ma e pak mi thonë, ik ma shpej për këto. Se mirë vëzër, para me ndo Allahu Gjellë Gjellalu i cili asë një sen nuk i mungon prej dijes. Shka e egziston e e di. A mu nështë ashtë të mi thonë ti, kada se ti nështë asë e di këtë mund. E Allahu Gjellë thot, kush do me donë që këtë pozicion, kemi po gjenem në për këta. Se ti këshire në pozicionin tanë, fëmija ti, përshimë, baba gjalli jo, 3 vjetë me thonë, o babë ti kur gjozë di? Shka ndodhë? E dini ju shka ndodhë? E Allahu Gjellera dhe zërë, këto shemë pëse i bje? Andoj, Kur'an Allahu surën zumere ka prunë, a janë barabar, një anje ka një gazdë, a ratë kanë posë ropë, një anje ka një shef, një zotni, dhe tjetëri ka 5 zotni, këto 5 zotni janë në fërka në mezveti, kanë probleme në mezveti. Thot këto dy rob, njëri e ka një zoni, njëri shumë zotni. A janë nisoj zemra të dy robve? Njëri e ka vetë zotni. Ja, po urdhat kë i ban. Tjetri ka 5 zotni. Njëri thot banë kështu, kjo do të mos e ban. Ki tjetri thot, jo banë. Çka ndodh kë, sa i ka 5 zotni? Huto, ç'a të baj? Ti po thu banë? Ti mo kjo ndodh mes babës e nanës doni herë. Me bo baba e nana mos përpasni mendim, fëmia thot, ç'a të baj unë tash? Ti po thu banë? Babë nan, po para mendo. Andaj Allahu Jellal wala e ka pru El Fettah, El Alim. A i zhjith problemet dhe me dije. A da i sajh dhe krim dhe gjuna dhe kufër dhe do më thonë elik, ti me thonë Allahu Gjela prit takshirë në na. A da i për pikti kandi e lisoneti e forcon, zgudzon ti me thonë shëriatit prit takshiri, se ka arpi ati cili e di mas mirti, ka arpi ati cili si mungon diqka. A da i edhe gjikimin akhirat do tjetë shumë i shpejt. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje në nunien e ti duke shpjegu emrin Allahu te bareke ve teala, el-Fettah, thot wa kedhalik el-Fettahu min esmaihi wal fethu fi awsafihi amrani, fethun bi hukmin wa hua shar'u ilahina, wal fethu bil aqdari fethun thani, wal rabbu fettahun bi dhejni kilejhima adlan wa ihsana min ar-Rahmani. Ibn Qayyim el-Jauziyje dham mirët shumë me këtë detale dhe këtu e ka prue se emri Allahu Gjellal el-Fettah i ka dy kuptime, pasaj në du t'i bim se do mund t'a detalizojmë në tri. Thot, për emrave të Allahut është El Fettah, dhe Feth për Allahun, cilësit e ti janë dy pun. E para, Feth në gjykimet shëriatike të Zotit ton. E para, do më thonë, Allahun njënën prej Fethve që e ka po, që e ka zbrit shëriatin. Kjo Feth. Pra fakti që Allahu ka zbrit fe, ua ka zhjith njërzë problemet shumë. Andaj merë vlezër lexoni, edhe kjo është tiri për ata që ka zbeson edhe ata që ka beson. Merë lexoj historin e muslimanve dhe lexoj historin e jo muslimanve. Dhe neve nuk e mohojmë se në historin e muslimanve mund me pas pikat zeza. Në e pa, kush ken Ramazan me pa imamat në unë djetën e tëre, ka pikat zeza. Por merë i lexoj këto fleta dhe këto fleta. Dhe banu i drejt, kur ketë e zezë, dhe të muslimat thuj, që e zezë ka na? Një, dy, tre, pika. Dhe mere, nga ona tjetër, thuj pikat e zezës qëto. Dhe vetë gjyko. Shikoje. Dhe ketë kjo është përshka këse njerëzit janë bindë Allahu te bareke ve teala. Ki me gjithë se pala tjetër, është fështirë me gjithë bardhën. Pra, te fletat e muslimanve, mund shpër, qëtu pak një pikë e zezë koka, qëtu pak një konflikt i zi koka. Po këtu është problem me e panit bardhë. Qudit është kërë e dhu, që e një e bardhë? Kjo e i dalimi. Andaj shpesher për shimë në vardhë kërë e fokusojnë. Por shumë media sot ta fokusojnë çdo gabim të muslimanëve. Apo dhe i fshej kam të veta. Por sikur realiteti dilte në çesh kështu. Pa dy pal, se do dalë një ditë, një ditë në gjikimit me lejnë e Zotit të bare kjo e tala. Atëherë do të shifën gjërat. Andë dhe zër, prej asoj që ka përmi më nkaj me gjëzi është se emri Allahu të lëfetah është edhe zbritja e shëriatit. Kujti kujtohet në fillim se i më nkaj me gjëzi e që ka tha, krejt emrat e Allahut janë përfshira në surën e lëfetiha. Dhe kjo është ajo lidhja e vazhdushme që e ban i më nkaj me. Sure Fatiha, thot Ibn Qayyim, Allahu këtë emrat e veta i ka përfshi në ato emra që ka në sure Fatiha. A shiko këtu, El Fetah, thot një prej emrave që në kuptohet do mund nga ky emër është shëriati. Pra Allahu Gjellola kër e ka prue, do mund mi besu Allahu, mi besu Melache, mi besu pengamberve, mi besu kaderin. Kjo është zhidhje madhe dhe zër. Kjo është zhidhje madhe. Ska ma zhidhje se kjo. Andaj pasaj thot, El Fethu bil Aqdari, Fethu Nthani, pasaj zhidhja me kader është zgjidhja e dytë, thot dhe Zoti është Fetah me këto dy kuptime. Pra me fejnë që e ka zbrit dhe me zgjidhje që t'i jetë tyje në kader, adlen ve ihsanen minë rrahmani. Thot drejtësi dhe bamirësi për rrahmanit. Pra Allahu Gjellera edhe kër e ka zbrit fejnë, e ka zbrit me feja nësa bosh të si dhe zër, adlen ve ihsanen, ose drejtësi ose mirësi. Andaj Allahu gjatë qafirën e gjikon me drejtësi, besimtari me bëmirësi. Për shak imanit, për shak të imanit. Dhe nëse e merë kaderin, lezer, nëse e merë kaderin, a ka gjiku Allahu gjela me drejtësi? Me drejtësi. Andaj kër e pëtën Alion radiallahu anë, kër dikush ju kish përzi kjo mesele, si ka mundësi Allahu njështë të me që mi bodë njerë fukara, njerë mi bodë dopt, njerë mu shkele ata, që ka tha Alion radiallahu anë? Gjë bodë disa njerës me pare e matë ki sa vlenë. Andër risku që ka tham, risku është në trup dhe në iman dhe në mendje. Aliu radiallahu anhu që ka i tha, nëse ti po quditësh se pse janë të meqmit fukara, tha mos haro se menquria risk. Pra Allahu ja ka shpras këtu, normal si kam i mungu të parët. E njërë ja ka zvras të parët, ja ka morë risku në këtu. Andër është drejtësi, ta jep një sen, ta merë një sen. Së ti jep kur Allahu që da krejtë, hasha vë kella. Asë njëherë nuk t'jep Allahu të varë kjo e tala krejt. Unë mere këta, lezoje ku t'dush. Mere në cilë ndosh histori, madje pengambert. Allahu që dhëtë, tilke rusulu faddën në ba'dahum ala ba'din. Këto janë pengambert, do janë matë mirë se do. Shiko? Do janë matë mirë se do. Kur Allahu gjellë gjellëluhu në ligjin e ti, nuk lenë qëfar? Ketë një. Pa tjetër është me dhonë pak laramaninë, krimin e ti. Dhe të t'i përnë kaj me gjëzije, kjo feja e Allahu Gjellu Ala dhe kaderët e ti janë ose drejtësi ose bëmisi prej të mëshishë. Do më thonë, cilën rrëth tre manave para se të kalim të porosit. Pra emri i par, do me thonë një e par, emri të Allahu të lëfetah është ai cili gjikon me drejtësi. Dhe në gjikimin e ti s'ka as një loj pa drejtësie. Dhe kjo përfshin fen dhe kaderin. Feja është ligji që mund është me zbatu. Dhe kaderi është s'ki zhidhe pa u zbatu. Pro smuja të bje, Allah në arrujt. Kjo kader, s'ki zhidhe. Ta qënë Allah u të bareke vëtale. Kjo është e para. E dyta është zhidhja e rizkut. Pra Allah u dhe njerë e parmen, ma jeftahillahu më rahmetin. Allah u dhe njerë i aqel dikujt pre rahmetit. Ma e ka përdur jeftah. Pra i aqel dikujna për e rahmet, dhe mënë, në kuptimin e dytë të emrit Allahu të bareke vë tala, është të aji qelë dyrtë e paqelura. Dyrtë e paqelura. Qoftë kjo fizike, qoftë kjo, dhe mënë, kuptimore, edhe ndo një koncept. Dhe e treta, është aji cili indihmon robëve të drejtit mbi pa drejtin. Kjo është që quhet, dhe të vime edhe, të kuptimi e nësër. Ado e përdorin arab, fetah për ata i cili indihmon të drejtit mbi të padrejtin. Të janë sa i përket emrit të Allahu të bareke ve teala El Fettah. Sa i përket porosive, vëllezër, ka shumë porosine se na premton koha. E para është ta dim, promësimi i parë, porosia e parë që është shumë më e rëndësishme për neve, është ta dim se emri Allahu xhelel xhelaluhu El Fettah duhet të kemi bindje se nuk ekziston gjykatës absolut me drejtësi dhe zgjidhës absolut i çështjeve përveç Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo përfshihet gjithashtu në fjalën la ilahe illallah. Andaj Allahu gjithë ka kërku prej neve madhuru ata, se s'ki zgjidhje tjetër. Allahu shpesh në Kur'an e përmend adhurimin me krijimin. Ha? U'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Adhuroni Zotin e juve i cili u ka kriju juve. Dhe këtu vetë te krijimi, pse përmend shpesh Allahu gjithë adhuronat që ka kriju? Sepse ta huazojmë një material tjetër për ta kuptu këta. Se s'ka zgjedhës përvecë Allahu të barë kjo e tjale. Njën nga diskutimet të cilat bëhen sot nga shkencë është diskutimi sa janë mundësit me shëndru një gjales në gjales tjetër. Po, nasi njerëzi me mor një gjales, me bo një gjales tjetër. Por që me mor lopën dhe me gjetë këtë ato shka përbëhet lopa për isaj, për i gjeneve, qelizave, detale matë imta, shka duhet na këtu me intervenu për që jemë për me bëhe peshk ulumtime, bojnë dunjaja prej asaj që ka kanë zbulu ma shumë të darvinisat mirën me këtë meselën nga sa ta e besojnë se është zhvillue, do më dhonë, qeliza prej, për që jemë prej një qelize ka arën tjetër në kështu me ratë, prej asaj që ka kanë arën për fundim deri tani, prej blokimi që ka kanë bas, që ka kanë kanë arën atë se vetëm gjeni i një gjallese është aq i komplikuar sa që vetëm për shembull ADN-ja, çka e thonë ato, ajo përbërësi i dalluesi mes krijesës njërës dhe tjetrës, kanë dhënë aq shifra, me shifra e kanë prumë, për shembull, shifra e lopës. Dhe vetëm e njërës, jo e krejtë, vetëm njërës. Aq është e komplikuar sa që ti duhesh me marrë edhe shifrën e peshkut dhe me pru këto shifra barabar me këto shifra. Nëse duhet më ndrua që më ardh kjo këtu. Por shemo, mërë e kështu, nësi i ka 10 shifra lopra, 10 numra, dhe i ka 10 peshku. Dhe ato njëna për tyre dalojnë, që e ka po këta lopë, këta peshku. Apo, këta thonjë tashë, mundësit e tonë sa janë, me e ditë qka du të me ndru piktin e numrave që me e bo këta e me janë ndruvejnë. Thot, problemi nuk o këtu, se nuk janë 10 shifra, edhe 10 më ka në zorë, po thot janë mbi 1000 shifra. Mërë e shembo kështu, për me e kuptu ma shumë. Njani e ka mbyll diçka me çels, me numra, apo që janë ato drinat me numra, i ka 4 numra. Edhe ti shkon se di numrin. Sa janë mundësit me çel? Nëse i ka 4 numra, duhet mi provue këtë mundësit apo. A duhet kohë? Duhet kohë. Mirë, nëse janë 4 numra, duhet një periudhë ti për me gjetë. Mirë. Nëse janë 10 numra, pra 10 rreshta, me ka 10 mundësi, çka nevojitë ti fillimisht? Tash duhet me provu të parën. 2, 3, 4, 5, 10, 10 skoka. Dush me shkrujt që kjo skoka. Tjetërën nuk ko këtu problemi. Problemi asë kur të mnisht e nanë ta zguzon me harut parën, se të mund është mi përsëri të cerët. Ata thonë qka nëse shifra ashtë 1 milion 1 milion opcionet i kanë zirë. E thotë në qelizat e njerëzve Allah o ka vendos me miliona dhe biliarda. Hecë e dëshifroje. A mund është me dëshifroje? Andaj kanë dhënë darvinizmi o kote kote, sepse asë një sen se konë gjajshë majmuni me njeri. Atë shifra dalu se ka njeri, pe ati asë të asë di ku janë ato dalimet. E Allah u gjitha që ka thënë Kur'an. Ha? Juhi vë jumit, vequne jap jetë dhe vequne marë jetë. Provoje si dush. Provoje. Allah u e kalon një shifër që të njallët dikun. Hajde gjeje. Provoje gjeje. Stajat. Allo që të da shumë nga emrët Allahu të barë kjo e tala është edhe fethin, pra qelën e gajbit se aja përkujna. Allahu për shembul e ka caktue kur banat kja meti. Aje di? Aje di dikush tjetër? Si ja ka kalzu? Provo, hullum to. Njërës sot kanë lumëtue. Me mujtë me ditë që kur gjithali këto pravlaqji dhe thojnë 2025, 2014. Ka dalë me harët kanë posë 2000 ka posë, më ba posë subo. Pas taj 2000 i mbaj njerëzit kështu pengë. Pse vlezër? Sepse e dinë se kjo është e pas gjithë është vetë të maj cili ka kryu mundët me zgjithë. A dhe shiko sa e ka kompliku Allahu të bare kjo e tala. Andaj, emri parë vlezër është se i vetëmi cili zgjithë punët është Allahu të bare kjo e tala. Është ai Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, kjo është mësimi pa. Mësimi i dytë dhe zër është se duhet ta dim se Zoti jonë të bare kjo e tjala në khirat do të gjykon për gjitha problemet e pasgjidhura të kësaj bote. Andaj, si ndu një si në akhirat problemet e njerëzve. Pra e para, për ditë shka dalon, e para se Allahu çdo sen e zgjidh, si jetën, si vdekjen, si furnizimin, ti nuk e di. Apo, ti nuk e di si u shqejat një kafshë, si, ma dje dhe vetë do njerë se dim, si kalojnë ato tretjet dhe kalojnë në përshemull, njona mbeti, njona, do më nëzjerët jashtë. Ti nuk e di si bëhet kjo proces, nga se ti e mërë të gatë shumë, ti e mërë të gatë shumë, ti natërshëm ha dhe natërshëm e nëzjerë. Po, kitë ki proces, ti s'ki ideje për këta, as mjeku s'ka ideje, a i veç e lezon fotografijë, a i thotë veç une e kumë pasë, pi qëtu shkon qëtu, a ma shkaja për cilë. Pse njënën një organ e nalë një pjesë e tjetra e nalë, të tunë se di. Se di ku që i ka thonë së ti organit mërë që ta. Nuk e di, s'ka mjekë që të tunë e di. A të tunë e veç të kazoj ka shkojnë. A dhe kjo është e para. E dyta, problemet e njërzve, si ndu një, si në akhirat i zhjetë Allahu të bare kjo e tala. Thetë Allahu gjellu ala, në surën Eshu Ara, në gjuhën e Nuhit, alej salatu selam, kala rabbi in në kaumi këtë dhebun, ka thonë Nuhi alej salatu selam, o zoti jem, popull jem, më ka shpallë rëncak. Shikove zë kur mërin krimi njerëzve, s'kan, nuk kan, vëllaj njeri aq prishet, sa që i merë guzimi, mi thonë pengamberit, ti e rënacak. Hasha vë kella. A në njeri ju vëzër, ka njëherë, o shemë ka pasit prezidisatorve, ka thonë, gëzona kur eshtë, gëzona se Allah e ka kriju gjenemi. Dhe fillimish, kër e zësha këtë shkrimi, mu dukshin shumë qëdiqme, pëse gëzohet që ka kriju gjenemi. A por shemë vëzër, nëse merë kështu, sa krimi bëhen në dunjë, sa vrasja bëhen në dunjë, sa shkelja bëhen në dunjë, sa padrejtësim bëhen në dunjë. Ka një herë të vënë thonë, elhamdulillah që Allah e ka bëhë gjenem. Se ti, pej asaj zjarëmin së të kapë, që së në banë kur gjonë, thu elhamdulillah që Allah e ka kriju gjenemi. Pra, një ditë, krimineli, qëhet e vendi vetë. Andaj Allah u gjellu ala shiko, në të regon neve në Kur'an, se si për nga merë ka në armë një pikë, o Zotë, së për mujë mo. Shiko këtë ajet, surë Shuara, ajeti 117-118. Thot Allahu te bareke ve teala në Nuhit, faftah bayni wa baynahum fathan wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin. I ka thënë Nuhi alayhi salatu wassalam, o Zot, faftah baynana. Zgjidh mes neve, o Zot. Gjiko mes neve, o Zot. Pra 950 vjet jam t'ja shpjeguar. 950 vite po ja u shpjegoj se duhet nimi i bin Zotit, s'marr vesh. Nuk marr vesh njerëz. Allë dikush pse e thot 95 ditë ja kam shpjeguar. 950 ditë ka shpjeguar. Kot prap kanë mbetë shumica për tyre, pa besimtar. Allë ka thënë Allahu te bareke tala në sunë në gjuhën e Nuhit, fathan wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin, o Zot, zgjidhje me zgjidhje cilën ti e din dhe shpoton mua dhe ata që janë me mua për besimtarve. Pra Nuhi alayhi salatu wasalam kërkon që Allahu xhelal xhelat ja zgjidh punë, gjithashtu ka arë në gjuhën e Shuajbit, o Zot, zgjidh mes neve dhe popullit tonë. Gjithashtu ka arë në surën Ibrahim, ajeti 15, të Allahu të barë kjo vëtala, was teftahu vë khabe kullu gjëbërin anit. Allahu gjela përshku një skenë, për skenjave ku pengambert janë ndesh me popullit e tëre, dhe thotë was teftahu, dhe i lipën Allahut mi dhanë zgjidhje. Pra i drejtun pengambert, o Zot, zgjidhe ti. A më shiko, ki moment i zgjidhe ti është më fund, s'ka prapa. Nuk ka prapa. Qka dhe Allahu gjellohala? Ue khabe, kullu gjëberin anit. E kur na e zgjidhëm punën, dështoj dhe u shkatru gjdo krye madh i natë qorë. Mën ti, unë deshe me pengamber të mi, dhe ditirove pengamberin me më thanë mu zgjidhe o Zot. E kur ta zgjidhe Zoti? Andesh ka tha sallallahu aleyhi sallam hadith, nuk i qanë një bam zullum durt ka Zoti, vetëm se me sti dhe Allah, qka perde? Qka perde, dhe zërë? Tani, në edhim, shpeshar dikush, nuk ka i bom atë padrejt dhe i qonë durt. Ama nësë oj padrejt, i bom zulum, dhe i qonë durt kundër zulum qarit. A i zulum qarit, dhe zërë, nuk flera hatë. A i dhëtë më kone qarë. Sepse me sti dhe Allah, qka perde, dhe ka trasmetu ima Mahmedin e Musnedin e ti, se ka thonë sallallahu aleyhi sallam, dhe nëse ki i bom i padrejt, nëse ki i bom i zulum, qoftë edhe nëse në kafir. Edhe ka saksu Sheikh Shuaib Arnauti, rahimahullah. Bon, për jemë sa më thot, nëse njani i qafir, si beson Allahu Gjellë Gjellë, më hus, i qonë durt, o thot, o Zot, ka po filani i zulum, Allah i përgjigjet. Qoftë edhe që kishë ka po zulum a musliman, kanë thonë djetartë, e na hirat në drojnë meselët, ama këtë dunja Allah e niman. Anda që ka Allahu Gjellë sa urrejnë zulumin, musman zulum, musman padrejtësi, nga se ka me të ardë, ka mendja nuk ta merë, që ishtë ka me ta, që ishtë ta bjenë Allahu të bare kjo e tala punën. Andaj shiko sa shumë të të qinë sahabë për zulumit. Një ditë për ditë zbriti një ajet, Alladhina lam yalbisu imanahum bi dhulmin. Ata se imanin e tyre nuk e kanë përli me zulum, erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabët dhe ran dëgjoj. Dhe thanë ja Rasulullah, wa man minna lam yadhlim nafsa. E kush pineve s'ka bëu zulum ja Rasulullah. Mo kjo ajet ndaj kputi kam. Ata shka tha sallallahu alaihi wasallam, tha jo, nuk është ai zulum, çka ju menuj ju. Ato pradecia çka ju i bani, çka ndodhi i bën. Në familje, është familje, se kështu me radhë, nuk është kizullum. Kjo ajet e ka përshtim shirkun e madhë. Po, mëse mërri, kjo është përja, ajo e shirkun ma, ju shka e një fletë punë, që nuk i një të bata, anda ju lirun, sahabot e penga me samë. Po, kjo qka argumenton? Shumë ju të të shinë zullumit, dhe zëmë. Sot njërzit, aqë ju apin gjikime drejta vetës, sa që sle hapsirë ti me thonë, ani be, a mune është vesh me këshirë, mos je pa drejt. Jo, thos, ban, as dush duat me shirë. Po, nuk shkojnë të punë, dush me lanë mundësi, nashta jam i une i pa drejti. Nashta unë dhëtë me të këthi hakin. Ama njerë gjithë mojnë thot, unë e thot po vuj, unë e thot po kam, mu më kam bo pa deci. Ama e qka probleme, gjithë njërën e thot që ta, e ku a i zullum qari? Më ka njerë dhu, ku është a i zullum qari, shka kitë po ankoni piti, së shkurkon. Realisht jemi, gjithë pjesë mars, në atë, në atë zullum. Kjo është ajo që ka përmen, djetarë për porësive. Prej, porësive dhe zërë, që ka përmen, djetarë, është edhe, porosia e tretë është se Allahu te bareke ve teala është i vetmi i cili i ka çelësat e gajbit. E kjo është porosia shumë e madhe, El Fattah, domthonë ai i cili i ka çelësat e gajbit. Thot Allahu te bareke ve teala surën El An'am ayati 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dhe tek ai, tek Allahu janë çelësat e gajbit, zgjidhjet e gajbit. La ya'lamuha illa huwa. Kur kush nuk i di ato çelësa përveç Allahut te bareke ve teala. Dhe ka në surën Luqman pesë gjëra i din vetëm Allahut te bareke ve teala. Askush s'ka mundësi mi ditë ato kur e përjet. Vetëm Allahut te bareke ve teala. Në surën Al-Luqman ajeti 34 thot Allahut te bareke ve teala, inna Allaha indahu ilmu sa'a. Çështja e parë, tek Allahu vetëm janë ha dia për kiametin. Andë shikoj dhe zërë, këto gjëre janë të prejera në Kur'an. Dhe ne e sfidojmë gjithmonë me sfidën e Zotit, provoj e gjenje kur bëhet kiameti. Provoj e gjenje, së në gjenë kur. Kjo e para. E dita, wa yunazzilu al-ghayth. Dhe vetëm Allahu e din kur e zbret, shijun. Andë dhe zërë, shiju shumë problematik, në Kur'an karë shumë problematik. Si karë për bereqet, karë dhe për dënim. Dhe kur binte shumë shi, thonë të pejgamberi sa sellem, Allahumma sayyiban nafi'an. Thonë dhe ja, o Zot, bane shi të begatëshëm. Pse me thonë këtë fjalë? Se vëzë, si kur mos të nalët, përfshin. Andaj kur ka ardhë reja e cila i kam po shumë dhe i kam bitë shumë popuj, ato që kanë thonë, mumtirun, aridun, kjo është një re, e shlon shijun dhe kalon. Ari do më thonë si sahar, si gjithmon. Bel hua mësta e gjeltum be. Thetë Allah u gjela, jo, kis nalët mo. Kjo është dënimi që e keni meritua, e keni kërku më ngut. Andoj shiko shka të Allah u gjela. Dhe vetë ma e di kur zbret shiju. Këtu kur zbret shiju kanë thonë djetar, kur zbret dhe kur nalët. Andoj, e keni bëti njëherë, musë mu nalë shiju, njërëzit alarmohen. Ose për shumë thotë, para shikimet, kamera shumë shi, alarmohëm, pse? A nuk është e mirë, është e mirë, ama e dojna me dozë. Do, nëse bje shumë, ka mundësi me nabo damë. E treta, wa ja'lamu ma fil arham, dhe Allahu e din që ka në mitra. As një njëri, as melek, as gjin, as një gjales, nuk e di që ka në mitër. Para në subhanë Allah, kjo gajbi madhë. Nuk e di kërkuj se piti ka me dalë një njëri. A e ka dita i cili ka bo e vlad, se qështu ka me ndale vlad e jenë. Se diti, se di shakon mitër. As nuk e di a djall, as nuk e di ashtë thejme. Kjo e tretë. E katërta, u e ma të dri nefësum ma dhe tek si bugaden. Dhe as kush nuk e di qka ka me fitu nesër. Njani pi juve dhe njani pi neve dhe kitë dunjaja, a e di pisot qka ka me bo nesër? Se di. Ka deri ka mundësi e qonë dikun qka i se di. Ka deri që ndikun qka, a i se di. Dhe e pesta, wa ma të dri nefsun bi e i ardhin të mut. Dhe as një nefs nuk e din cilën tokë ka me dek. A e di në cilin vend, a e ka dit gjithë njani cili ka vdek. Së më ka me dik, qëtu? Bi e i ardhin. Këtu bi e i ardhin dikush me ndonë se, por që e mu piktu me dikun në Amerikë. Jo, jo. Nuk të ta jeti që është. Ti nuk e di adres, shpi janë pazar. Bale nuk e di ti a ki me dik të dhoma ku rëja ku flen. Se diti ku ki me dik. Ndo është adres jash në bor. Ndo është adikun tjetër. Shikush ka Allah e ka në më qef. Ti nuk e di ku ki me vdik. Inna Allah e alimu khabir. Vërtet Allah është shumë i dishëm dhe është khabir. Khabir është i cili i din gjërat e imta dhe është i lajmëruar për çdo sen. Andaj, thonë djetarët, prej mësimeve që ka i nxjerrim nga emri Allahu Xhelal el-Fettah është se çdo pesë gjëra s'ka mundësi mi qelë askush përveç Allahut te bareke ve teala. Dhe këto vëzë besimtarët duhet me pas bindje dhe me jetu në gjurmët e ti, në mon lëvizet e ti, në këto shtylla. Në këto shtylla u përgadit në bazë të asaj çka Allahu te bareke ve teala na e ka mësuar. Mësimi i katërt, vëzër, është edhe me këta e përfundojnë nga se kohë nuk kemi shumë. Mësimi i katërt është se feth ka arë në Kur'an edhe për ndihm, për përkrahje, për me të zgjat dorën. Andë Allahu te bareke ve teala ka përmend në Kur'an shpes se Allahu xhelle xhelaluhu me feth ndihmon robrit e ti. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën El Feth, inna fatahna laka fathan mubina. Vërtet neve ty të kemi ndihmuar apo të kemi hap një hapje të madhe, një zgjidhje të madhe. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-Maide, ajeti 52, fa asallahu an yati bil fathi aw amri min indih. Kur kanë pasur shumë probleme musliman, ka ardhur Allahu te bareke ve teala me një ajet dhe ka thënë, ndoshta Allahu, ka thënë Ibn Abbasit, çdo ndoshta për Allahun është detyrë. Aja ka bëhë detyrë vesën. Fe asa e min Allahi wa agjibun. Kur thoi Allahu ndoshta, se ka që spedi. Po ndoshta për juve, për atë dijet. Ndoshta për juve, për atë dijet. Ndoshta Allahu vjen me feth, e i bin nasër. Ka thënë djetar, feth është nasër. Mundi. A dhe për shemull, kur dikush ti ta zidh punën, qërë do punë? Qoftë fizike, më materiale, qoftë edhe, do mon, kuptimore, ta mëson një mësim. Çka i thuti, domthon instinktivisht, mnimove. A i thu që është, domthon mnimove. Realisht, zgjidhen që ta ka bërë problemi, thu, faleminderit, se mnimove. Andaj Allahu që për krahin e ti, ndaj robëve ka thënë zgjidhje, se ti ki nevoj për zgjidhje. Andaj, vjen në Kur'an shpesh, se Allahu që le gjelalu i ndihmon në robërit e ti, duke ja zgjidh problemet. Ka në surën e Saf, thëtë Allahu të bare kjo e tala, vë ukhra, tu hibbuneha, nasrum min Allahi, vë fethun qarib, vë beshiril mu'minin. Sadak Allahu le adhim. Allahu të bare kjo e tala. Thëtë Allahu gjellewala, dhe ju edoni përveç gjennetit, karun, ju edoni gjennetit, ama përveç gjennetit edoni dhe nisen tjetër. Ka thënë Allahu gjellewala, vë ukhra, tu hibbuneha. Ha? Dikush përshemë dhe të në edu veç gjennetit. Allahu gjellewala, hin nefës dhe të, edhe diçka që të rritu dasht, ka do drejt. Ukhra, tu hibbune ha, edhe një sen pedoni. Që është ajo? Nasrum min Allah. Edhe në du një Allah e mi unimu juve. A zdo një? E du. A i shkon, cilja i shkon ma e dashur për nefsin? Me fitu në du një anë a i rrët. A i shkon ma e dashur? Po. Andaj shka thonë dhe sallallahu alaihi wasallam, o Zot, kërkoj prej teje të marua shëndetin këtë du një dhe mirqenjen këtë du një dhe mirqenjen a khiret. Andaj kur e pa një njëri sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte bo dua kundër vetës dhe ishte bo si zog i vogël prej smujës, çka i tha sallallahu alaihi wasallam, e da au te vishej, mos i lut diçka ti çka s'duhet. Tha po, kum thon o Zot, çata zap çka kemi mallon ahiret, jep ma këtë dunjë. Tha pe jam sam subhanallah, subhanallah, çu she ki thon këtë fjalë? Tha çu she duron këta? Atër tha sallallahu alaihi wasallam, thuni rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Pse se thave çështu? O Zot, edhe në dunya bëram të mira, edhe në ahiret bëram të mira. Andaj neve na kanë hadith sa i nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Jubit Allahu xhelai ka zbrit altan ari dhe Jubi ka nisë me mledh, edhe i ka thënë Allahu xhelai, se ki bolla. Atër çai ka thënë e Jubi, shiko pejgamber, di çish më fol. Tha o Zot, e kush ngopet nga rahmeti jot? Apo, dikush thot, unë e vesh një shpit vogël, jo be një shpit madhe. Se a rahmeti Allahu Gjellë Gjellalu. Po halal, kjo është që na nuk e diskutojna. Po nëse të vjen dikush thot, a pedo halal një shpit vogël dhe halal një shpit madhe, ti thu valla unë shkit vogël. Po jo, që të madhën. Andaj shiko për jam sam, qka i thonë dhe sahabat? I dha se el të mullah e fes elul firdaus el ala. Kur ti thuni Allahu të shtinë në gjennet, mu si thuni që ti të dera firdaus el ala. Se për Allahin, kush më në mi thonë së në shtetis ta. Së në ipan Allahu të tira kërkush. Andaj shkat na kushton e mi thonë, o zot, unë e firdausin e duha, zot. Firdausin e duha. Pse? Sepse Allahu gjele gjele nuk ka shumë dhe zër. Nuk hargjohë të barek e vëtë ala. Andaj, kanë thonë djetarët në këta jetë, se sahabët kanë thonë, o zot, ne edhe në gjenetin, sikur si ne kanë shprej, po me fitu edhe këtu njo, e mira dhe kjo. A dhe që ka dhe Allahu gjele vëna, edhe doni me jo zhidhe Allahu punt, fetë hun kari, prit në mëspi zhidhe Allahu të barek e vëtë ala, punt, fetë Allahu gjele, ve beshiri minin, përgëzoj besimtar, për përgëzoj se tu djetë këmi adhan. Dhe u ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu. A dhe shko për nga mëveri së sëllë, e ka fitu edhe dunjajën, edhe ahiretin. E ka fitu, dhe zërë. E ka fitu. Në kinë kanë shku në sahabët. Qosh e qosh dunjajës kanë shku. Pse? Sepse e kanë besu. Se Allahu Gjellalu i zhjith problemet e besintarëve. Këtë dunja, dhe Allahu Gjellalu i apsh problem në akhirat. Kjo edhe shumësimet e tjera se ti kanë përmenë. Djetarët në emrin Allahu të bare kjo talë fetah, koha në kam barue. Andaj në elusim Allahu të bare kjo talë që Allahu gjdo problem tonë, Allahu të në ezgjith, në jetë ndihma në këtë dunja dhe në akhirat, në jetë të mira në dunja dhe në akhirat. Elusim Allahu të bare kjo talë që Allahu gjelë gjelë, në mësëm e mësu Kur'anin, e mësu hadithin e pengamberit, aleyhi salatu e selam. Elusim Allahu gjelë gjelë, që zotë jonë të bare kjo talë, në ruan nga se mundjet, nga epidemit, në ruan Allahu të bare kjo talë, nga gjdo e keqe. Elusim Allahu të bare kjo talë që gjdo kur thaxhi çdo zullumçar, Allahu dërmet vetit i shpartallon. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon te bareke ve teala, atë që kemi qellu, Allahu të na shpërblen ku kemi gabuar, Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.